SMG。 Sasa hebu mtazame mwanamke mwenzio analia, namlilia mumewe na uko naye umemfungia. Hivi kabiri na jaiona familia na kokuwa na kujumia, basi unaona umeapatia ila naumia. Kifikirie hizo changamoto, kaja benki umezuia na unajua nalia watoto. Yani wao wako tekuni uje tu wote moto, unaofanya ni uhuni na ukahaba wa kifoto. Lake lake lio ni lana ya wazi wazi, mtoto mwanamke mwenzio umeenda kumvunjia nazi. Kama mganga wako mkali angekupa wako kuhifadhi, kisema unajipo kali tusikukoshe kizazi. My dear, malipo ni hapa hapa kwa dunia, kaso pako kwa mtoto na hata kama ana na kwa nini utaki mwachia amewa mtu sumu na kukwambia yeah. Na kusia una jukumu utajilaumu na utaumia. Nimechanganya za wako kamba pata nyumbani kwangu kaondoka, kisa akufunga wewe kutunza wewe watoto na teseka. Umezijesha dawa amekuwa mjinga umefanya zesesa, heshima ya mwanamke ndoa majirani wananicheka. Hakuna tuzo ushindi kwa kuvunja ndoa za watu, ni mwenzio ashindie magimbi na unajua na watoto wataka kushangaa. Una furaha tu ndo mwenzio analala njaa na unapata usingizi juu ya kifua cha huyo jamaa. Na unashare uone kinyaa, kifua changu kina friji, leo unamtangazia mtaa mwana umemrogea Rufiji. Na unatamba unajiona gwiji, kumbe mshamba tu ile jiji, unadanga tamaa imezidi utasanda tunakwahi. Hakuna marefu sio na mwisho, uendelea kujiona mafia. Mwenzio anafunga novena mtakatifu litakasha, haiongopi ile kata mjibu itamtoizi tabu. Umenuliwa macho matatu mwenzio ana kiswaswali, nafsi yake na vyumia itakutesa dikizazi. Na share na huyo baria mwisho walete marazi. Na affair mfungulie mshikaji arudi kwake, familia na mtaji please nusuru ndoa yake. Nimechanganya za wako kamba pata nyumbani kwangu kaondoka, kisa akufunga wewe kutunza wewe watoto na teseka. Umezidisha dawa amekuwa mjinga umemfanya zesesa, heshima ya mwanamke ndoa majirani wananicheka. Mungu wangu hajawahi kushinda. Nina pesa nina pika kote, umemweka kwenye chupa toki, wewe kutana kumwagia noti, watoto wanashindia karoti. Nina mwachia Mungu, Mungu wangu hajawahi kushinda. Nina mwachia Mungu. SMG.